یعنی منع. قرآن ذکر کرے گا سورت آل عمران کتاب سول تو سلورم سپارہ جو میت کی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسی حرم تحریم خدا کار نو دلت تحریم شرعی نہ دے تحریم دلت پمانا دمن مانے دے لیکن چمن کری یا کو پذان وانی خپ نرات لو من کا یا نظر من لو کہ زما دا مرض اللہ تا ختم کو احب الاشیاء الی زبا نخرم دو وخا پیغت خوخو جو سن آغا وخا پی نخوار دلت تحریم شرعی نرے حرام دلت تحریم لغوی مانا میرے منع بندو تحریم و تحلیل شریعت کی اندا مطلب دے پدی سورت کی جزے بیانوں تحریم اولی راضی تشی مانا کول دخالی پر ازی با سفر نکو خنه دی پختان خنه گنی سروازی دی چی پاگه کی وعده کول خنه گنی حرامی گنی حرام تو مانا منه گنی بی خیره منی سو وقتونو کی زنی خوراکونو دی چی اغن نخوری اغن منه گنی دا تحریم اولی ناجایز دی کفر کار دی پا دی چی دا شریعت دلیل پینیش دی او دے پدی تحریم یا تحلیل کی خیر یا شر منی فائدہ یا نقصان پیرو والے وڑ والے برکت بھی برکتی کدے روز کی وعدہ کہوں بے خیری بھی برکتی پیرو والے رضی او کدے کیوں کن خیر برکت او وڑ والے رضی نو دو دو افتر نیز کی وعده نکل ولی سپیرهی بیا نقصان جوریدی در سو قدر در پینزل اصو رازو نمخ کی در لنبود و اصو نمخ کی وعده کو جن خنی دا ولی سپیروای خنی زبرگا کی نمیول زبرگا خیره زبرگا کی وعده کو جن خنی دی کی غوروالی خیر و برکت رہی د سفر د خالی پر سفر خنگی سپیروالی سفر کی بھی برکتی اد اتوار پر دکھو د سروری پر دکھو د پیر اور د زیارت پر دکھو دار وز کی غوری د سفر د پر ادا کر دے پری یو کی من دا او قبر کی قول دی تحلیل دی او پاکیده دا سو پاکیده دا خیر او دا بی خیره دا شر او دا خیر او دا شانت دا برکت او دا بی برکت ای دا عقیده اندوانی دا اندوانو کی فوت چات کرکا و نفرت دا مرض دیر دی اچو چنجوانوں کے قوم دے کسب والے صفائی والا قوم دے دعوت دس پیر گاری کی دس بے برکت تھا یہ دوسرا خبر نہ کی خوراک کو لڑو خبر خبر اس اچو جس میں پا رہا دی وہ دا د نور و د خدمت پا رہا دی دا د بلکار نہیں نفرت او کر کتی نکی نوولی را کار کئی سبب سری نظان نجوڑا خر پا سفر او جی خر مخیر ور شی ندی پا سودا شی سفر کی مخیر نیشی ولی خر لال مخیر را دی ندا خر خستان پا دی خری چی گناہ نکی اتا دی گناہونو با جی ترنگلی دی گناہونو نتزان ده خر نبا چه واحد که ده غروالی خبر خطا چیم نیشتی ده چیزونو نفرت کول پا خیال ده سپیروالی بانده اور تنجیزین سر محبت اور عمل کول پر خیال دو غوروالی باندی دا بنیادی دا شرک دا خبر دا خیر بی خیری دا اللہ لاس کرا دا اللہ پر نم کرا دا اللہ دا طرف ندا پر دی چیزین کی اللہ دا خیر اور بی خیری نگیلی نصفہ کسن خیر اور بی خیری دا والی دا دے عقیدہ دا شرک پا دے دا کہ عقیدہ دا خیر اور دے خیرے پا کی منی او خیر اور دے خیری اللہ سا قدر پاسی آو کے ندا او ویلی دے تا امی دی چی پا دے کے مکو پا دے کے کوا دا قسم دی اشراک الفعلی یا عقیدہ ندا دا عقیدہ سر واسطہ نساتی او عملہ نی کئی اندوانی رسم ندی نو دا دے گن اقسام دی دمیاستو پا کشتے دروز و اشراک شتے درزن و وقتی نشین کنشتے درغمون و اشراک فعالیه شتے دوادک و زن در سنت اشراک فعالیه شتے آغا پا قسمون دی یا قسم نده دی صورت کی دا طول منکی خو اصولی چلور دی کرتی اصول اگر طلور قواعد دی دا دی طلور دا لاندی چی نرازی نا اگر دا مشرکینو دا انجوانو کارو ندی نو زان تی نو ساتا جی. اصل یو دا دی کرتی که تحریم دا عبادو غلط تی منکول دا بندیانو دا تشیر بے د شریعت تو خونے نا دا ہندوانی کار دے نا تو سے منع کوا مو نو خلق و عربو کی خود خاص طریقے بھی او پا عام دنیا کی بیا دا غیر مخالف نوری سے طریقی بھی چی اگر کدا منع گنی او پا بلا کی خیر گنی تحریم دا عبادو دا ختم کئی دا ہندوانی کار دے دینو بنیادی مسئلہ نزور و نیاز دا عبادو دا بندیانو کنم باندی منل دا مکوائی ناروادی که مکرو نکار دا کفر دی خوراک استعمالو نجایز دی بیا آغشه پلید دی درین مسئلہ تحلیل دا اللہ پا زیو ساتای چه اللہ روا کردی نمی نروا کوا سپیره مگا او تلورون مثلا منخ یا خیرات پنون دا اللہ کوا سر تیر سوا امعظم دی ادب کول پکار دی حرامی گینا دا تلور بنیادون گردون دی قواعد کلیا ادب دلان دی بیشمار جزیات تی پا ہر قوم کی پا ہر طریقہ کی پا ہر علاقہ کی جدا جدا دی دیو تو مثالوں ویم دا مثال پتور ویم پختنو کی دا یو بد رسم دے او دا بد خیال دے کہ چرگ بانگوی نو دا سپیرہ دا نو چی سپیرہ دن دا دیو کور کی ندا پکا دیو کور کی سپیرہ والی را ولی نو چا لپکار دا استاد لپکار دا امام سر لپکار دا یا خوب دی وجه چی امام دسی سپیره دی ادا سی دی سپیرو پور دی دا چی دا سپیرو لراشی جو زد جاتا خدا یا امام سر دسی غوار دی امام سر دسی غوار دا چی دا سپیره دی ورون دندشی کنا غار تا غوار شینا ای خانه همه افتاب است هر که در کان نمک رفت نمک می باشد نو دلتا چی در نکیگی نو غریگی نو استاد کره ورکا نو آقا مستی را غیستی بانگونه وی نو دو سپیره دا سپیره نده بانگی لو ساتا خواه خواه نر بانگی که دی بیا بانگوی ادانی پی کمی تا پا بل وقت نوی که نا خود زمیدار پا کور کی پا وور یا مونی بانی که دانی کور ترازی ندا پا چکول سر شی اغیر بیا برداشت نکی گی نچه غیو باسی نیدا مست دا نچه مست پیره دا نتر خورا کنه چه تر غوالا باشی پیره دا غوالا دا واز دا که دیره شیره مست پیره دا زیره پیره دا کور که خنی نا او ساد کرو دیگی وی تی چلو سر رو کو تی چلو پا خود و علالا که وی خواه که علالا اینو ندا غسی دی کنه گی بدل دیریا چی یا پا خوراک کم که ندا سپیره دا ویده خانه دا نا چاوزی چه سپیره دا دا پا دی عقیده بانی چه پا دی که غوروالی سپیره دا بی برکتی دا بکنو برکت و بی برکتی خود چرگه چنو دا چه کم تا اللہ خودری دی دا غینا سیعور تا بی برکت و بی برکتی نیشتی دا غشان تا وعده کی وعده چی کی ندا دو اختار و ترمین دا خانه دیو دا خالی میاشی عائشه صدیقه وی زما کو جنم خالی کی شیره وادنم خالی کی شیره او بیا این دو اختار میاندی نور خو نوری دی دا پیغمبر اسلام بی بیانو که کم ایو زمان زیادتا بختا ورا را او پیغمبر تا خوخلا دا سپیری نی دا ولی دیکی سپیروال ما منعی دا جاہلیت طریقہ اس مشتے خلقوں کی دو اختر ترمیان دو اختر ترمیان دکھو ہمیشہ رہے ذکر دیم اختر اول اختر دا ہر یو پکار کی دوار رو روان نتے سنگ دو اختر ترمیان دکھر دلوے اختر نروس چوا دکائے کائے کائے نو دیو پسیور کی اختر رو روان دے نسنگ ہوئے چی ادوار پہ یو اختر کی یو کال کی دیو نتے سنگ ہوئے چی رس پیر دی عائشہ صدیقہ وی زما وعدہ شے رخصتی او زو سپیرانین بختورن پر کور کی دشو قدر شعبان پینزل سو اول کی وعدہ کو جن خنی دی زکوی دا چسو لمبی نی وطلی نو خنی دی لمبی دا رواج دی علاقو کیو کی دیشی دون علاقو کی نی پینزلسو مشپد شو قدر باندی چا دی چیرونونا دا مالوچان نا پندوسونو جو کری تیزو کی لمدی کری اوورو تلدی دازلی چا لرگی سر تا شنطی تولی ورو اوورو تلگولو ناغتا ہوئی اخوشالی که لینی مشکو کوری ریگی آئی نوغت داغی مناسب کارو کی پروزه تو چت اوور بل کی دی طریقه باندی دیتا دو لمبوش پیره دیوی چه لمبی نیوه تلی نواده کو جن خنی دی دو لمبو مسلا پا دغا وقتی دا خوزال لی و کفری عمل لی دو مجوسیانو عمل لی مجوس دو ور تعظیم کئی اصل که دو نور کئی نور که حرارت و نورانیت دوار دی داغے آکس اور دے نو دور تعظیم کئی اتشکدی جوڑی پارسیان تے حسینی وقتی تا پارسیان ہوئی دا نو بہار دا بلخ لوے اتشکدا زر کالو کی داغے اور نو مرسے زر کالا مسلسل بو بلی دا دا دے چکم متولیو مشر ملا داغی لوی ناغا تبای مغ وی مغ مغ اتش پرس پل ملا تاوی او چکم پکی مشر ناغا تبای بر مغ وی لوی ملا لکا سر منشی چوی سر معلم نده بر مغ دیر او خیارا کڑا و خیارا کورنی و مسلمانان شو دا اول صده پا آخر که اللہ توفیق ورکو ندتا خو بر مغوی علیه که ده کنه عربانو دا بر مغنا بر مک که بر مک نداغو سلسلی و نسلتا برامی که علیه که علم پرور نہایت اخلاقیان سخیان دیر و خیار اور دیر اخلاق قابلیتوں بچی نطول وزارت طور سے دا عباسیان کو حکومت کی حکومت تقریباً حل و عقد دو پلاس کی یحییٰ برمکی فضل برمکی دا وزاران او غط غطو مسلمان سو مسلمانان سو او زور مرف دے دے شرکو کا ندا تشبرستائی دے سو قدر شپد خلقو پا نظر غطاو اتو فضائلی لهم بین فیدی لیلت النصف من شعبان فضائلی لیلی ندیو لگر پدیش پا باندی دو مشاورین جوڑ کو اگر دا خاوری کندونینا چاہی کے درے اور تلور زمین بھائی کاغذ والی جوڑ کرو معلوم بہتاو کرو اور داغین بے بتیانی جوڑ کرو دا زیتون تیل یا غوری بھائی دے کنڈال کی واٹ ہو اور تیل بے پہ اب یقی بے پہ کی کیخ بھی اور بے تولا کرو نو دا دیو چت نبا تلو پینزر ناگانی که دیده تا به مشال وی پختانو چونی عربی تا که مشال واصل کی ناغ مشال نه مشال تا دا پلارو که چیخ وی اداسی که جماعتونو که چوکونو که چرنای خلکو تا نو پا کالبانی مسلمانانو ما کسو که دا خودی رخ خبره درانا دا وقت اشپا دا جماعتونو که الارو کتو که نوارو زال را کسب شروع کنا او زال را پرموسونا و کونتای او دا چیزونا جو کارنا گانی شروع کنا داغو پا کفر و شرک پنیت دا کار نده کاری کنا او زلی پا کی خارخ پرو تو اشپاو تا غط افکاری دا نو دا دیر پای درانای و شکل دا جو کنا اشیطان تینا دا نظر ندا والو لچی دا خنگی ما ویلو کنا اوت خور پر سلم کافا که و حدیث دا معجم از شعب الیمان میویده چه رسول علیه الصلاة والسلام ابن سلام تاوی بی لا تزارع شین لا تترک شین زارعت فیه النصرانیه فیه یهودیه یہودیت نصرانیت ترچی پہ برابری گی پاکار پر خودو کی مبارے پر انڈیا کوا او کعب ویلی کعب الاحبار شزد خالی پر ازی سر شیح نمو ممد فراک دفارا نزب لرگی او جویم خورو جب انسو ذکر یہودیت سرب ایک موافقت رزی نزد سی اعمال چیغه پاتیده ده خیر و شر یا ده غیر قومون و شعار و خاشن ده غیر نظام ساتل مسلمان لزمی دی ده شرک و ده کفر فیل کنه جوری دی صورت ده غیره نظام کنه بچ کئی نو دو دی خبر تشیل نورتی ده او حقیقت کی تیده تش پرستی ده تش تعظیم را تا زور تعظیم را تا نو خلق و پس نورس پیروانی را وست ویدی که واده که جن خنگی دا تحریم دا اغس دی احل له اللہ چه اللہ روا کردی او دی پزان منکی او دا عمل دا کفر دی تحلیل و تحریم دا اللہ رب العالمین کار دی او دول جزان نکی اقیده پی دستی روای دا یو تحلیل و تحریم دا علاج و دا پریز پتار دی داکتر وی وخه مخورا داکتر وی خواده مخورا داکتر وی مالگا مخورا یا کما که داکتر وی غوری مخورا دا اللہ روا کری دی ولی منکی دا تحریم دما حله اللہ نده دا پریز تقوی دا ضروری ده کنه یا داشن تو تووی چی تو گرده دیر چا کاری لگوا نو دا آغا کار دیر کہ اللہ روا کرے یعنی امر نہ دے کر او دے پاگل ضروری کئی ندا مکو پر دیا کی روانے کی وجود تو پہ خیر رہتی دا عقیدہ دین خلاف نہ دا خبرن دا ان کا پدی کی پدی کی بے خیری اور خیر دے ندا یا تحلیل یا تحریم دے ندیا من دے تجربہ و پارز و علاج ذال لشے دے اور دا خیر اور بے خیری عقیدہ ذال لشے دے ندی روز کی خیر وعدہ خنر اس پہ روالے اوائی کا وعدہ ہو دا قروض کی ہوگا بیادزبرگی کی وعدہ خری مکہ وقت برگا کی تا دا جانی خیر گانل دے غوالا دے گانل اللہ سپیرہ گانی نوری پا دے نورو کیوں کا بلی سپیرو کیوں کا دے محرم یاش لفظ کی وعدہ کو جن پختانا بلکہ پنجابیان سندیانوں ناروا گانی ناروائی گانی یعنی گناہ تختجا سپیری دی سپیری ولی سپیری دی دیکھی دی نبی علیہ الصلات والسلام نسے او داغا اول البیت وجلی شویدی نو داروز دا میاش دا دقا وقت نشورو دا کدا کم دمخ کنا منها اربعتن حرم ان عدت شهور عند اللہ اثنا عشر شهرا منها اربعتن حرم دا تلور اجت من دا خود پخوانا بی حسن و حسین چنالو پیندا دا بی نو شهادت تا حسین دا دی میشتی دی تی سپیروالی والی سبب گردی او که دا سپیری دا حسین رضی اللہ تعالی نو دا غد مرگرو دا شهادت پو وجا نو بیا خو دلوی اختر پورا میشت پیرا دا پدے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مدینہ دن پہ قصر امارت کی قرآن تا ناس لستن کے دو قرآن اتلاوت دو قرآن کی اغیر اوپر دو اغیر احلال کا اللہ سوارے کے غصت اب تو سینہ بانے لے تورہ کے خواہ زور کو نزاغا پختائی ماتے کرے اسینہ تورہ کے دو بلے غارے ہوا کا او داغا کور والا نائلا عثمان پوج بانے دامیاش والی پیرا علی چی کرے رضی اللہ تعالی حسین پلار نہ رس پیرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید دغی کی شہید کو علی سے اغم یا سوالی نرس پیرا دس نور صحابان ناغی تو خوش پیرے نوی اگا رنبی خوروالی نرس پیرا چی سردار دو دور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کی وفات شہری اگی تو سپیرا والی نوائی دا والی اگی تو شیگان سپیرا ویلی نو دا سنیان خسیان بوتوم شیر در ہوئی سپیرا بوتوئی دو خطشین جو آسی خسیان دی ادویم نمبری دی دو مو سپیرا دن وعدد کی خانه دی داشن تسافر پا دیرد کی خانه دی ادی کی خده مسافر چی لکور نو دی اس کو لاره موتر دی کنه چی لاره موتر دی مسافر با پا چربان گوت تکور نه کور نوت نو چو شیر اشرائی کی فیرد یو پکی داو چو کور بای دو بو ڈک دو دو وقت نمانگی بای ڈک لگ چه دیر پر ڈک کورو دی پتش اونو دی که پتش اونی دی نو دی بو سپیری مخیطا خیر بنا را دی او دلتا بو سپیروالی پاتش منتا اچه پر ڈک کورو اونی سفر بے خیر کیا پر ڈاکا منگول برا جی منگول بے ڈاکے اگر تب ہم خیر و برکت ہیں منگول کے ڈاکول کے اوگو کے سا خیر و برکت تھے چدا جی دیدی دا پارا خاص شی دا کورا چی بہت نو دا نیفالے جوڑو رو دا پارا پا خپلا تجربہ یا بے خدا مشتا ادرے دا اگر بے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخوزم دیش پیری پہ مخنون دی پہ پل پو دی پہ پو مانے روانے پہ پل پو دی یا بس پیری یا بغوائی اور بیا کپا مخو دی نو پہ پل مخو دی تا پل مخ پریشے دی چیدی پہ مخو دی ریدی پہ مخو آتم چیدی پہ مخو دی مرمال مخیر خیر را دی تفاول دچی ناروا دی لکا تطیر چی ناروا دی تطیر سپیروالی دچی نارستل فال جائز دے حسن دے فال ذال جوڑول مصنوعی بناوٹی دا ناروا دے انجوانی عمل لے شرکی فیغلی دے چھے دے دے دی نو دے نو چھے ناروا دے چھے تیمانا کئی دے پو جوڑو دے نو دے چھے کما فیدہ دا اللہ کما فیدہ پودے دے کل مخیتا پلوکے ادرائی کل چھوڑی چار بانگ باندے نو ور بیا پرکول پکار دی کنا پیغمبر اسلام عمر کرے ور دشوی پرکوائی نو سبا لاندے خطل اشپادا او کروز مشی ور پوری پکار دی چی پلاری چوگزی چی کور نرے دی کی کنا نو ور بیا لری پر خوبیدا پرکوائی نو دوارا ورون لری کی برنگی برنگو دا با در دیر وقت پوری دی شی دا والی کدا پوری کو نو دا سپیروالی پا دو پسی را دیگا بیا کورتا نرازی مانا منگ تا پسی ور پوری که اس تارا تلتن شی دیگا بار بری یا برو کیگی چه سستن نر بپی لگی نو ور مو پوری کهوالی اور پور کل پکارو تحلیل ما حرمه اللہ تحریم ما احله اللہ زی پا دا غرزی نجارو کش کور که مشرطو کی کنا مفتی صاحبا اگو جنا کو کور چرتا جارو نکر جارو تا لاس نکر ہوئی ماس پخین نروس تو بکاوئی یا صحبا نن کور جارو نکر راولی دا چی جارو که دا لکا آغا چی دی جارو کو امیل ما جارو مسافر جارو شو ندا بن جارو جاری کوئی پیغمبر اسلامی کورونا پاک ساتای دی یهود سرزان مبرابر دی یهود کورونا سخا پسخایی یا دا کور مخ کی خوزیلی غرزولی دیران دا کور مخ کی جوڑ کردی نو پیغمبر منع کردی دو آگی کی خیر گنی من جارو کن غور پسی نجارو کن زنانا دا غا چه خاون دا کور لام نو او ضرورت نیشتی کنا نو دیل غسل ضروری دی زان پا کور زان سنبالولو لپا کاری میره مرخونه دی کنا نوی پا دغر ریزان پا کول اثر سن کول غسل کول داست پیروال پا دی خاون پسی را دی سمت لب دی چی دی اغا خود تینا لر کنا دا چی زن سنبالی دا لکه بل میره که زن سنبالی چی دی ملشی روک شده دا بل میره کم پیروال پی دا خنیدی شرمی دلی پا دق قصاتی نیا لگ دا کور رو و تتا جستر گی توری کلی اشون دیده شریف کردی ارام دیشی بانی که بل خواهن تری پرید می پرید خوی دا دین دی زال لگودا دا تورسار و دا خواتین و زال لگودا دین دی جودا دا دین دا دو سینه پا سینه روان دی لدونی علم دی لد پا لد دی دا چه تخیی نه دا پت پا پتا باندی روان دی تا تا چایی دی چی دا نروان دی دا شانتا که دا سفر بانده او وقت مخیل خر ورانه سپه ورانه سوک زنانه ورانه یا دا سی سوک ده چه توش منگیه ده او سفر زه بوی زه دا سپهره می مخیل راگه خر می مخیل راگه او توش منگیه را ور سفر که بمی خیر نی یای پریدی ای یای دا وسوسه پذر که پرته گی چه نقصان با جوری نی ده تشمنگی نبی خیری ده زنانه نبی خیری او ده خرستی دلی دلو نبی خیری ده تدکم رالا تحریم و ما احله الله من گنل سپیروال گنل ده آغتن چه اللہ پا که سپیروال نبی خودره ده ده ده کم راوستو میاش زنی خلق بیری کنا ده چه گوری نپسی میاش نپساولی ده نو چوک دا نکون رسیونی سی و ایمیاش بی پنکون والله دروغ و ایمیاش بی پستر والدالله پنکون خونل دیدی و او میاشی تو گوی بیادی پول تو گوی زنانا پا که تا کالی دا سرو یا دا سپینو نسی وی پا سرو میوالا پا سپینو میوالا یا وی پلانکی ستا پا مخ میاشی دا گورو با چه سبا کی دا گا وکی کنس پیری چه ستا چی دا انجوانو دا اندقا با سر کی وی زنانا میاشو لی دا نا چه میاشو لی دا ناغا روچت معلومی دا خواه دا خود دره میشتوی معلومی دا دره میرازی زنانه که تعجب خبره کهی نو گوتا پا پوزه ایدی نو پا پوزه گوتا که خواه اگه دا غلو ناولی وا وی یه خود آیا یه خوری دا میاش خود دیر سپیرا و دیر بزنی دا صحاب این چیزی دا میاش تیر نمیزی شرمیده لیستان بینزی وچه غیر که دا اغاو غلو مانه پو لاسنا ویو نبینی دا لاسنا سیده دا میاشتی ندی وقتا چور کوتوال کو پکره زانی پریخو کو بل مانه املاو کرا ای میاش پیره دا بدبیه دا نستا لاس بدبیو زمای و دیقانو دیت عجیبا خدمت یار سارو بودا سارو اغا با کالا چه سترسو یه رفی چه دا کال میده چه پا مخدیدن جانو اغا با کال میده جدا کال میں چس پیرو پہ مخری دل دین ماں کو تو یہ ریس میرے جدا تاس پیرو پہ پھول مخری دل سب کو چاوا دین دے دے ولا کی کال میں چس مخری دل دین دے سٹرا تو وجی نو تو کو جتا کال میں نہیں چا پہ مخ باندھی دس پیرو والی غول والی کو جب آئیں دا خبر وعدو کی نجی روز کی ہوئی وہاں خاندہ نالک لاؤنے کی نیلا دروازه پوری وروازه پوری سپین تکیو لکه سپین خوراد روجی دیا شاوده دیا ماسته دیا کور که با چرگان رتیگی اده دواو کافیرو لکنه دی دا با تاسی زوریگی نور بر خوریه که تکیو ردو لکنه دی ولی خنه دی وی دا وقت کیو کنون دو بیا یو بر سر وقت پا چالش یو بر سر بیا دشمنی وقت لخم سر پا التحام را دی یو بر سر پیوست را دی یو بر سر تعلوم را دی اد یو بر سر تعلق دوری دی انتحام را ولی نو دو تینا خطا مانا واقع صلاح و یو بر سر چا وخف و چارشی داول خند اغاول نورتی نو چا منه کردی دی روزه که ولی سپیره گانی یا خو سپیره ندی ناغول نور تو ورکل دو وجون نوری و گنی قسی دی بیشمار حسابونه دی کدا بیانون بیانون و پیندوش پا گوانتا کنه بینی حصول میده توخو نمونا لاس که تارک کلی دی روز که واخری می کنه نو لاس درد کلو که رگون آوری رو نو پرسی که درد کلو که نو دیل تار را کلی نو تارو لده چا تیرائی با داغا چا آلک یا جینی که خواخ سخر اپلار موری گوندی دا دینگان و عقیده با ذکر دا کم علک یا جنهی چه خواخ سخورم جوندی دی اپلار مورم جوندی دی و دا دیر لوی بختاور آده دا لکم دیر لوی بختاور دی چه دوال طرف تیر پلوان موجود دی پلار پیون سود دی دا مور پیون دی دا خواخ پیون دی و دا سخورم دی بختاور دی نزدی بختاور دا لاستار چه اگه اونگر تاو کی تلاس کمیلات داری جوری دی که دو لسل تارون کم نظمه پاگینی دوریگی استاز و لکیر آقا پاگینی دوریگی دادتا چاویلی دی دم نیشت ده صرف تار ده اپا تار که بیادا تلور قیود دی لگول دی خواهی بای سخر بای پلار بای مور بای نداده تار بلگی ناغه چا پیره کرد تو توی تار دی ولی چا پیره کرد لاس نک بری خیدر لی ندالر که که ندالر رومان تا چا پیره که سادر تا چا پیره که کنون نین و پرتغان خوب آس آقا تا چه پیره کن نسو خوک کنا نداب آقا تار لگی ده بل چند لگی دا پابندی چاولا گولا دا کم جنده اولا گولا بنیادی سده بنیادی نشتی سپیروالی او بادوالی ادا دا انجوانو ممراغ اللہ پا دی اکیره چده بختاور دی و مسلمانان کیتا دا دغس جینی او دا دغس علکنا بدبخت چا پا نظر کی خواک سخیر اون جوندی دی یو بلتا حرکت تا نپری دی اپلار مور اون جوندی دی خوزیدو تا نپری دی دقا سی پا قید کی ساتی دی کار که خدای دی خواک سخیر من اخلاس که آدھے پلار مور نے اخلاص کی کہ آزاد شما پسپیرو کی اسپیر دی اور دو غور کری جاگا دلا سا خر اور ربر دلا سا خان را دی تیرے کب آندی دو میاس تو بدعات تھی شرکیات تھی سفارا کے غم خادی کو الخن دی سفارا کے سفر کو الخن دی دو سفاری وقل پکار دی اوباسی پیزا سمد کشالمد زمان ہوئی دی چھے صدا خودی بڑے جان صدا مذہب دیر خیاد دیر روایتینو دیر خمالی پا دی مسئلہ چھے ظاہر روایت اگو تا یاد دیر دو نمالی قلع جدا کی وارم تا پوچھنے کے کل بابای تا پر با کل اوباسو اگو تا روزو خی وارو خشالی جو اوباسی دا امور راقستی دا کوٹی نشورو کی دیو وارما سفر سفر ٹک دے دے رہا کیا ٹک آگا دے لے کر وار کرو رہتی دیدی مطلب لو کہ وار میں تو کوٹے لو وقت نوار پوری کی نہ بیا پہ مانڈاؤ کیا رمشی بیا بار تو دی اور اس کو مانڈاؤ اگوڑی سے کمری دیا برانڈی دیا کمری برانڈی سے سدھا بیت الخلا سدھا بیت الخلا کا یہ پارا کمرہ کے دو بیت الخلا جوڑی کری دی نجا سی دا کو الٹا کئی اب کی اور پوری کئی اخیری اور پوری کی سفر ہوا کو پسی اور ساغ نے چتم غور دی مات کی سفر ہوا تھا درو ہوا کل دی ہوا تھا دی کولا پیندر پار سور دی پاتی دی اکہ سفر تے شی اتے یینی نہ مبیا جن نہ دو کرے چہ تدل تا تا کوار کی نہ راہ او گڈ کی کین کتا او گڈ کتا کوار کا غیر ز دل تے بارے میں نہ بل گڈ کی کین چہ تو توار پورے کے اگر بیاد نہ شی سارا دا پورو بکورا ویرا زائی سفر میں ہوا تھا داول اس پیر گانے ادا سشے دے چتے ہو باتیں سفر کی مشرا امیر البے صدر مفتی سے وڑو ور پور کوئی جن کو لو خوبانی تو شہ گئے سر تو پری نے سفر ادا وار چل تبار پری نے سفر ادا نو دا کنه چی چلده سپره تشه ده سفره ده کس پایه ده کس تشه ده سبالا ده هر وقتی پیغمبر السلام وی هر اسپا چه ده ماخام خوده اولگی بچی بارتا مپرده والا او چه تیاره پورست و مکمل اسپا بیا خیر ده پرده ده سپره پورین دیو ده اولی چه ماخام خوده لگی نو زنده سر طول روزی ده خوراک پا طلب کی مار لارم بلتا بلتا نونی کتا با نقصان رو سی نمی کرده خوچی گنتا نیم که اگو خپل خرق پورا کی اگو بیا طول اشپنور نگردی نو بیا خیر ده والا که وزینو نقصان رو سی دو تینا بلتا جول کرو رسول علیه السلام وی لوخ پتاوا که تشه نید پتولوی ولو ان تعرض عليه عودا قبل سنئی بیان پکا اگر کڑکے بھی برابر آکی دکے بھی برابر آکی در برابر آدھے کی فائدہ دادا کنا کہ میں گیر آگے مار لڑم تشیر آگے بلت زندہ سر دینو کی تنکو جی جی چڑکے ہی پول وی پولی پیلا بول دیں جی کو جی پول پول را پولی جی طول اس پا بلی گیا میں گیا با خوازی جی خوابی جی خوابی جی خوابی چه ده اختیار نیر تاوشه نو نر تاویی جوتا او گو چنیلی نو تخوطی که را کنه پتی که پنایی که ده دام خونه که خوراک ده اخور لوخ خالیشو ویتا تا پاکی که لینزا که ده اینجل سلمه دینیشه وی نسکوره که چه نسکوره که نو دیتا مچان ماشی جا چیزون پکی نکینی ناغو پکی جراسیم نخوره غل گنگی پکی نخوره نو نسکور ایک دا خونه دا دیکھ کرده نو دا سر پا سپارا کی کئی اپا دی نور یا ورس و میاشو کدی بانی عمل نیشتی دا اولی وی سپارا کی سپارا رازی پا دی آرسا کی تلاس ہویا تا خون پکی ویا سپا کی تمیچاجی کی آرسا بربادی سپارا برا کی دا میاشو پورس پیرا کرده سپیرا دا زمیدار دی کی د تونه نه دانی نو باسی خمبه نه دانی ختم شلی د خمبه نه دانی نو باس دا ولی وی که د خمبه نه دانی و باسو او موری تین الوارو نو سپر رو تنه نو دی شرمه دلی نو دا بلا نه سپر رو کلی دانو بس مخ کے نقل پورا پورا تیاری ہوگی زما لکھ لیے سڑے عزت کا خبر کو دانی اگست بیاج رہ یوزے کی رینگر کر دانی دیا مجھے ماں کا رستے خرچوں میں ریما لڑائی کرتا تھا کدوا سن روز خود رکھوں سپر سپر سے ناگر ماں تو خوب دور بچے دو گیا بل جیسا تم نکلو تو یہ سڑیا جی بنا سی سفر ہو تو الگ ہو دانی اور کا ادانی کی خرابی کی جڑی یو ریکا یہ سن دے اور کم سفر کی اتنے نو دی ہمارے چل رہا جی کہ نماز کرے ویسے ہلاک دیکھتے ویسے یہ کتاب کی جس راؤڑی پر روایت کی جس دبا لمبوڑوں کو مغاٹا کر ٹونٹائی اور جب موڑے اعلان دے دے ان کو اور تو کون اس پر دانی برابر جی سپارا کافی رپی لمبو جان نتیجے دے سی اب کتنا جو اون بس ہوگی خلاص بھی کی نہ کہنا نہ آگے دا مفتابی ہی کال بانے سے کوار کا اور مفتابی ہی کال بانے عامل کو آگا دانی راو ہی پیغے خاتے ہیں یہ مصر پخبل ادا سے یہ رہتا چی زوائے بلکل ٹکی پٹے کی سجد ہے راز شہیدہ نو سپارا کی نو سرینا جرنج رتلے نو گولے تے دا خوانو پٹکو نو آگا کلی در آگا سار مانزل را آگے گجرو زمگا خاپاو زمان ترجمان دیو اللہ دیو بخی ناغاو چاہیے چاہیے لے بہت تو دیر پریشان والی پریشان ہے گوڑے رانا جی سب چاہ پکتا دانی ان سخوار کو نہیں اگو خفل اخیرات رکھا بر گوڑے اوڑا کہ انہیں جی سے سپارا را کنا نیوری سپارا کی خلق روڑے نہیں کوئی نا نا دسی نا در تاونی ندانی نشم وقتی سپارو تن نو جی ویزا بدل در کم زمان اگر چاہیے سپارا نو جی خیر دیدا در زمان دیو سزا لوڑو کہ سپارا ہوا در مال را بستی سپارا دو سپاری میں صبح لا جوڑا کرنا دا الاشراق الفعلیہ جنہیں چوہ دی جنہوں پر ڈک کور بائی وعدہ وائی ہوئی منجید کی زن زن کی منجید دلان کی دل پاس پر جنہیں زنگو باس دا چی پر تس منجید تا پر تس کور دا بال تکی ہم تسے یعنی دی دارکاتا با استیرا بائی اگو تو بے قدری او دل تکی ہم خیر دا غیسر اللہ شو کور بتش پاد جی چوہی ممخ کی طریقہ دا بلائی باندی ور باندی گوڑے ناس تی تجربہ کار گوڑے دی روایتونو نا خبردارا محیط دل جا بی جمیع روایات ناگی با کبل را جگون کرے کبل ادھا جوارو دانی یا روجی دیو سر جاڑی رکڑی نظابا پیدا پاسا شیندی وردی با دا صد پارا کبل وچی جینا کبل وچی جینا نو او کبل آر دے کسی لکی دے جنا پی جنا کبل شکر دے دا اتا خو ملیان جی پورا جی کبل پی جنا دا دے دے کی گوٹا کی تیم شکوال تے گوٹا پاتی دا کال تے نیم شکول دے مرکی بل دے کم تیر پاتی دے گوٹا دا دا دے مطلب دے تی چی پدغا کور کی دسی اوزائی گیا او گدسی خوارشی لکا کابل اولاد دیر شا او جوار یا غنه جوار یا روجی پسل غرزی سپین چی یو بلتا هنگلس پین چی تفاول کیو توی چی یو بلتا هنگلس پین آغا کور تا چلاشی غالتا که بلا مختنه ناستی یا پا خپلا ایا خپل نائیبی مفتی مقرر کری ناغم دا چل کری او پی دا غرزی چو کور تا دن نشی نو بیایو تا خونه دا دیدا چو سترگی با پتی ساتی ایو سترگی پتی کری نو قرآن شریف راولی اگو تا مرخی تونه چی و جنی سترگی در تا که قرآن تا گوار چه دا نظر دی پا قرآنی لگی جنی دا خیر دی سواب دی قرآنی ویلی امنی منی نمنا خودتش رسم لکه دی بانی اسرائیلو دی انجوانو اگو پر کتاب ولی لاشتی ور کئی او کتاب تاو گورا چه نظر دی پا دیو لگی دی سر بخیر و بی برکت را دی او اگر چه قرآن تاو گوری ناگی پا ذر چی داشی چه قرآن می دیووی که ما دا دی خواخی مندلا یا می دا دی سخور مندلا او قرآن دی را پسیشی که ما دو زد دو سر وقت تیر کم زبت دا پر میرد دا کم غدری تلوی دینی تیرشی چی اگر زمینو را جا کل فروش پا زمائی رو پا ارجا بانی اختش آخیر دا چی اگر پوشی ویر دا قصا کرانا دا جدا سوی جدایی کی یو بل سر روان چی پلار مور خوین دی اگر دی قرآن چی دول دو قرآن دول دی از طولی دیو دا سی دا مخی نراغری دا گنتا چی دی ردی مون پکی تا چرتا دی پا بیوزسوی قرآن دا آخلی بیوزسو بانی غیل اول چی دا توکا دا چاویلی چی قرآن کتو کی دی وقتی خیر دی او پا نکتو کی بی خیری دا بیادی جنیلا غیل که لک ورکل دا دسد پارا دا طول تفاول دی شرکی اندوانی اعمال چی دا لکو لغیل که ورکن دا با لک راولی کدیل جنی غیل که ورکن دا با جنی راولی گبرال مانکیال مرتیلتان اوشو کی دا دستور دے جنہیں پذرے مرد پاسی کلا نو دیلا تخم ورکی دی گولنو و ادا دی کور کے ہو کرا نو دی سمت لب دی